प्रहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच सुखसारण महोदर और धूम्राक्ष सम्रांगण के अग्रभाग में आकर खड़े हुए। प्रहस्त के गिरने और आमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृप श्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो हजार भुजाओं वाले रणनरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेक्षुब्ध हुए दो समुद्रों जिनकी जड़ हिली सी रहती थी, ऐसे दो पर्वतों, दो तेजस्वी आदित्यों, दो दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए दो गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों, जोर जोर से गर्जना करने वाले दो मेघों, उत्कट बलशाली दो सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोटें करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहां गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती थीं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघात से सभी दिशाएं गूंजने लगीं। जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती थी, अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को सुवर्ण की सिक प्रवाह से पूर्ण कर देती थी, उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो उठती थी। उस समय ना तो अर्जुन थकता था और न राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सींगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्षस्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो बर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः रावण की छाती पर वेग पूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्षस्थल की टक्कर से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुण ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह भगवान बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने हजार हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशक ग्रीव के बांधे जाने पर सिद्धचारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगी। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धा दबाता है, उसी तरह रावण को अपने बस में करके है ही राज अर्जुन हर्षा तिरेश से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। इसके बाद प्रहस्त ने होश संभाला, दसमुख रावण को बना हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो है राज को ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रु सूदन वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। उस समय कार्तवीर अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मण और पुरवासियों ने अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे। उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से श्री पुलस्त जी ने सुनी। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा परवश हो गए और महिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उसका वेग वायु के समान था, गति मन के समान वे ब्रह्मर्षि वायु पथ का आश्रय ले माहिष्मतीपुरी में आ पहुंचे। जैसे परमपिता ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलस्त जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मती नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान लिया और राजा अर्जुन को उनके शुभ आगमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब हई हई राज को यह पता चला